کرامات و نور شیخ عبدالله مغربی قدس سره. گفت عبدالله شیخ مغربی: 60 سال از شب ندیدم من شبی، من ندیدم ظلمتی در 60 سال، نه به روز و نه به شب نه ز اعتلال. صوفیان گفتند صدق قال او، شب همی رفتیم در دنبال او. در بیابانهای پر از خار و گو، او چو ماه بدر ما را پیش رو. روی پسنا کرده می گفتی به شب، هین گو آمد میل کن در سوی چپ. باز گفتی بعد یک دم سوی راست، میل کن زیرا که خاری پیش پاست. روز گشتی پاش را ما پای بوس، گشته و پایش چو پاهای عروس. ناز خاک و ناز گل بر وی اثر، ناز خراش خار و آسیب حجر. مغربی را مشرقی کرده خدای، کرده مغرب را چو مشرق نورزای. نور این شمس شموسی فارس است، روز خاص و عام را او حارس است. چون نباشد حارسان نور مجید، که هزاران آفتاب آرد پدید. تو به نور او همی رو در امان، بر میان اژدها و کژدمان. پیش پیشت می رود آن نور پاک، می کند هر رهزنی را چاک چاک. یوم لا یخز نبی راست دان، نور یسعا بین ایدیهم بخان. گرچه گردد در قیامت آن فزون، از خدا اینجا بخواهی دازمون. کو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ نور جان، بلاه و اعلم بالبلاغ.